Na własne uszy Państwo usłyszeli, jak właśnie minęła 19. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis najważniejszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. W Sejmie dyskusja nad ustawą, która zakłada publikację nieopublikowanych dotąd orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W Donbasie na wschodzie Ukrainy znów zginęli cywile. Samochód, którym podróżowali, najechał na minę. Twórca Facebooka zapowiada, że firma zrobi wszystko, by jeszcze lepiej chronić dane użytkowników. Mark Zuckerberg bije się w piersi za aferę Cambridge Analytica. Sejm pracuje nad kolejną ustawą sądowniczą. Dotyczy ona publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa zakłada publikację orzeczeń wydanych zdaniem większości parlamentarnej z naruszeniem prawa. W Sejmie jest Michał Fedusio. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiega debata. Pracę nad projektem śledzi obecnie na sali plenarnej kilkunastu posłów. Opozycja od początku prac przekonuje, że reforma sądów procedowana obecnie w parlamencie i zawarta w trzech projektach jest farsą, zarówno jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jak i Sąd Najwyższy. Można sobie wyobrazić sytuację, szanowni państwo, w której pierwszy prezes Sądu Najwyższego przenosi po prostu środki finansowe, bo taką możliwość będzie miał z tych, które są na Izbę Dyscyplinarną, na jakąś inną działalność, paraliżując praktycznie rzecz biorąc funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. Możemy sobie hipotetycznie wyobrazić taką sytuację. Tak odpowiadał wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Wójcik. Partia rządząca przekonywała także, że publikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pozwoli na złagodzenie relacji na linii Warszawa-Bruksela. A po procedowaniu w dniu dzisiejszym projektu ustawy trafi on prawdopodobnie do Komisji Sprawiedliwości i będzie poddany pod głosowanie w jutrzejszym bloku. Michał Fedusia, dziękujemy za relację. Czworo cywilów zginęło na wschodzie Ukrainy. Pod samochodem, którym podróżowali, wybuchła mina. W ciągu ostatniego roku w Donbasie życie straciło około 30 cywilów. Do zdarzenia doszło w obwodzie ługańskim na linii rozdziału sił. Ukraińska policja poinformowała, że w pobliżu terytoriów opanowanych przez prorosyjskich separatystów odnalazła wrak samochodu ze znajdującymi się w nim szczątkami czterech osób. Okazało się, że był to samochód, którym podróżowała jedna z miejscowych rodzin. Jej zaginięcie zgłoszono kilka dni temu. Policja ustaliła, że samochód najechał na minę przeciwczołgową w pobliżu rzeki Doniec. Od początku trwania konfliktu, czyli od 2014 roku, w Donbasie zginęło ponad 2500 osób cywilnych, z czego niemal 250 to dzieci. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawie 5 godzin Mark Zuckerberg tłumaczył się przed amerykańskimi senatorami z afery Cambridge Analytica. Twórca i szef Facebooka przepraszał za to, że dane gromadzone na jego portalu mogły zostać wykorzystane do zmanipulowania wyborów. Zapewniał też, że jego firma dołoży wszelkich starań, by odpowiednio zabezpieczyć dane. Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon przyznaje, że portale takie jak Facebook mogą naruszać prywatność swoich użytkowników. Sam fakt, że w USA rozpoczęła się rozmowa, czy Facebook jest monopolem, na ile odpowiada za treści, które publikuje de facto na swoich łamach i jak bardzo może wpływać lub wpływa na politykę, to jest krok w dobrym kierunku. Przez lata firmom tego typu udawało się unikać regulacji, szczególnie w Ameryce, twierdząc, że są tylko pośrednikami. Dzisiaj wiadomo, że tak nie jest i że ich rola w tej grze jest o wiele bardziej aktywna. W aferze Cambridge Analytica zostało poszkodowanych blisko 90 milionów użytkowników Facebooka, w tym prawie 50 tysięcy osób z Polski. W jaki sposób mogło dojść do przejęcia danych, mówi Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Kilka lat temu testowano rozwiązanie dotyczące udziału ludzi w wyborach. Można sobie było odznaczyć na Facebooku, że wziął udział w wyborach i wyświetlenie określonej grupie odbiorców informacji o tym, że jej znajomi zagłosowali, skłaniało tych użytkowników do tego, aby też poszli na wybory. No i cały problem dotyczy tego, że Facebook, mając informacje o preferencjach wyborczych określonej grupy, teoretycznie mógłby wpłynąć na te wybory, wyświetlając taką informację, na przykład zwolennikom tylko jakiejś jednej określonej opcji politycznej. Mark Zuckerberg został też wezwany na przesłuchanie do Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Wielkiej Brytanii. Plakaty o smogu zaprojektowane przez uczniów technikum w Katowicach zawisną w całym kraju. To oni zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie plastycznym na smogografikę. Brało w nim udział 900 szkół. Zwycięską drużynę tworzyli uczniowie technikum w Katowicach Nikola Bojda, Wiktoria Matura, Patryk Mierzwiński, Klaudia Serna i Dawid Wskaźnik, który opowiada o projekcie. Bardzo minimalistyczne przedstawienie różnych typu budynków, samochodów i tego typu rzeczy. Kolorowe kółeczka z łezkami zaimplementowane, które przedstawiają na przykład szkodliwe substancje, jak się bronić, co robić, żeby temu zapobiegać, właśnie choroby też na przykład. Każdego roku w Polsce z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza umiera od 45 do 48 tysięcy osób. To 12% wszystkich zgonów, wynika z danych organizatorów ogólnopolskiej kampanii Czas na czyste powietrze. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Polscy sztangiści jeszcze długo pamiętać będą niezwykle udane dla nich mistrzostwa Europy, które odbyły się w Budapeszcie, w Bukareszcie. 3 złote, srebrny i 3 brązowe medale to najlepszy wynik w historii. Joanna Łochowska zdobyła drugi z rzędu tytuł mistrzowski w kategorii do 53 kg i przyznała, że trochę dzięki temu, że nie zakwalifikowała się na igrzyska w Rio. Na pewno był to bardzo ciężki dla mnie rok, bardzo decydujący. Walcząc o wyjazd do Rio, wiedziałam, że po tym starcie będę musiała podjąć jakieś decyzje. Tak naprawdę myślę, że podjęły się trochę same. Dzisiaj wiem, że to było dla mnie lepsze i dzięki temu właśnie zaangażowałam się mocno w aktywność crossfit. Dzięki temu straciłam naturalnie masę ciała. Nie jest dla mnie problemem teraz startować do 53 kg. Na treningach potrafię uzyskiwać równe ciężary w ćwiczeniach pomocniczych, czy nawet już bojach technicznych, które uzyskiwałam w kategorii wyższej, więc naprawdę mam nowe światełko w sobie, które gdzieś napędza tą motywację. Jak pisze L'Equipe, Robert Lewandowski podał swojemu agentowi 4 kluby, do których mógłby się latem przenieść. To Real Madryt, Paris Saint-Germain, Chelsea i 4, którego z nazwy nie wymieniono. W dzienniku napisano, że jeżeli któryś z klubów zapłaciłby za 30-letniego piłkarza w okolicach 100 milionów euro, to Niemcy Lewandowskiego sprzedadzą. Choć Karl-Heinz Rummenigge zarzekał się, że Polak w Bayernie na pewno zostanie. Co to za 4 klub może być ten niewymieniony? Może jakiś klub z Manchesteru? Atletico Madryt nie ustaje w walce o swojego najlepszego zapewne piłkarza Antoana Griezmana. Mówi się, że Francuz może przejść do Barcelony, która jest w stanie za niego sporo zapłacić i zaoferować piłkarzowi wielkie pieniądze. Ale w Madrycie chyba też mają z czego płacić, bo mówi się, że klub ma zaproponować zawodnikowi podwyżkę. Miałby teraz zarabiać nie 15 milionów euro, a 18 milionów rocznie. Na dodatek kwota odstępnego za Griezmana zostałaby bardzo podniesiona. Teraz wynik 100 milionów euro na przykład dla Barcelony. To pieniądze spokojnie do wydania. I na koniec jeszcze uzupełnienie informacji o prezesie Romy i skokach fontannie. No grzywna 500 euro mu się należy, ale Amerykanin Palota, szef Romy, ogłosił, że przekaże 230 tysięcy euro na remont fontanny przed Panteonem w Rzymie. Taka deklaracja padła w rozmowie z panią burmistrz Rzymu. No i w ten sposób znaleźliśmy sposób na renowację zabytków w Rzymie. Tylko sukcesy piłkarzy mogą Rzym uratować, nie gęsi. No to trzeba trzymać kciuki za to, żeby takie sukcesy się powtarzały. Tych pieniędzy będzie więcej. Panie redaktorze, bo pan mówił o tej formule elektrycznej i słuchacz zadzwonił, tak? Jest pytanie. Dzwonię tak trochę z ciekawości, ja trochę w temacie. Z serwisu o 16 dowiedziałem się, że jest formuła E i zastanawiałem się, czy ona jest tak samo radiowa jak formuła F1. Chodzi mi o to, czy te bolidy też robią takie nią i czy to da się puścić w radiu? Da się? Trzeba byłoby zajrzeć do Rzymu, bo właśnie w Rzymie nie tylko prezes Romy skacze w fontannie, ale w najbliższy weekend zapewne odbędzie się tam właśnie... Bo normalnie silniki elektryczne są zupełnie ciche, prawda? Trzeba nawet imitować takie, żeby samochody były na ulicach w miastach słyszalne, bo to niebezpieczne. Żeby można było, żeby przechodnie wiedzieli, że coś jedzie. Otóż samochód coś tam emituje, ale nie tak jak samochód Formuły 1, bo kto był na torze F1 wie, że to jest huk niewyobrażalny i nie można wytrzymać bez zatyczek. W związku z tym szybko jeżdżą i muszą ze świstem przecinać powietrze. Bardzo dziękujemy za szczegółowe wyjaśnienia. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie i krańcach wschodnich okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 14 stopni, 22 w centrum, do 24 nawet na południu najcieplej. Najchłodniej nad morzem od 9 do 13. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szudłowska w studiu, witaj. Dzień dobry. Program alternatywny za chwilę, ja tylko odpowiem państwu, bo państwo się pewnie zastanawiają, kubeczki, koszulki, 7 takich zestawów, prawda, że piękne, Agnieszko? Piękne, piękne. A co to jest? Kocham radio, dzisiaj święto radio. Ach, no tak. Rozdawaliśmy słuchaczom mnóstwo, chyba z pół setki różnych listów elektronicznych, do każdego przynajmniej jedna fotografia. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie takie maile, skrzynka się zapchała, ja obiecuję, że odpiszę tej zwycięskiej siódemce, kto otrzyma mnóstwo ciekawych, interesujących zdjęć i o wszystkich szczegółach poinformujemy w mailu. Można to jakoś połączyć, bo dziś jest dzień radia, a jutro dzień czystych okien. A jeszcze czekolady.

Problem zawsze o czasie właśnie, ale każdy ma inny zegarek. W niedzielę stałam na waszym koncercie. Trudno było dopchać się do sceny, no bo nie narzekacie na zainteresowanie publiczności. Zmęczenie, satysfakcja, to co towarzyszy takim występom? Co towarzyszy spotkaniom z publicznością na żywo? Przede wszystkim. Satysfakcja na pewno, wiesz, powodowana chyba właśnie też tym tłokiem i tymi reakcjami. To jest naprawdę super, wiesz, uczestniczyć w czymś takim, zwłaszcza ze sceny, chociaż pewnie muszę się kiedyś zamienić, zobaczyć jak to wygląda. No właśnie, to jest jedyna z rzeczy, których artyści nigdy nie mają szansy zobaczyć. Doświadczyć, to jest, tak? Doświadczyć, to jest żałujesz, bycie że nie widzisz w publice samego siebie, i tak. Zobaczenie samego siebie na scenie. Ja no myślę, ale to brzmi trochę megalomańsko, czy miałoby tutaj taki aspekt sprawdzenia. Ale nie, czemu? Tak? Nie, bo z drugiej strony, wiesz, no, mógłby człowiek wtedy jakoś, nie wiem, może w inny sposób spojrzeć na to, co robi, nie wiem, może bardziej krytycznie, jakby, wiesz, no, zobaczyć, czego doświadczają też ludzie z boku. Czemu megalomańsko? Nawet gdyby to był koncert, na który by przyszło 10 osób, to ja bym chciał może zobaczyć to z perspektywy publiki kiedyś. Mi się zdarzyło chyba kiedyś zejść na dół, właśnie dlatego, bo było chyba 10 osób. I tak sobie grałem. Takie koncerty Problem też grał. No ale to musiało być bardzo dawno temu, bo teraz no, bardzo niedługo po opublikowaniu nowego materiału przychodzą na koncert goście, którzy już znają ten materiał i uczestniczą w wykonywaniu tych utworów. Niestety nie zdążyłam jeszcze wrzucić do internetu na naszą stronę internetową i na profil facebookowy PS filmów, które rejestrowałam podczas tego występu, no ale to było imponujące, naprawdę imponujące. Te wszystkie ręce w górze i te liczne głosy trafnie podające słowa. Ciekawe, czy wy też byliście kiedyś fanami do tego stopnia jakichkolwiek zespołów, żeby z nimi śpiewać, z nimi krzyczeć? No pewnie, że tak. No pewnie, że tak byliśmy i są takie zespoły i na takie koncerty się chodziło. I to szczególnie cieszy, że ludzie tak znają te kawałki, bo to jest niesamowite doświadczenie, wiesz, stanąć na scenie i usłyszeć, jak po prostu, nie wiem, tysiąc, półtora tysiąca ludzi przerapowuje te teksty. I my na pewno takie rzeczy też mamy za sobą ze strony publiki akurat. No ja nawet dalej znam te numery, które wtedy nawijałem razem z moimi bohaterami. Otóż więc to. Wiesz, najbardziej, nie chcę wymieniać w sumie, ale tak, jak najbardziej. Czyli taki impuls, który by nastąpił i od razu przypominać się cały tekst i konkretne momenty. Myślę, że nie miałbym problemu żadnego, żeby coś tam przecytować. I do tego chyba służy też muzyka, prawda? Że poznajemy jakieś albumy w konkretnych momentach życia i potem wspomnienia wiążące się z muzyką zostają uruchomione i uruchamia się wspomnienie naszego życia przy okazji. Bardzo ciekawe, co mówisz, bo na przykład mieliśmy to na względzie, wydając nasz debiutancki album Problem LP. Wydaliśmy go w czerwcu, czując, że wrócimy z koncertami gdzieś w październiku, listopadzie i ludzie będą z takim wakacyjnym sentymentem też do tego wracali, bo przerobili ten materiał przez wakacje, więc dosyć świadomy to był ruch wtedy i tak właśnie pomyślany. Więc absolutnie, to dla mnie też, we mnie osobiście też muzyka, którą słyszę, którą słyszałem przed laty, wywołuje jakieś emocje i jakieś wspomnienia, wiesz, przywraca. Tak, dlatego ja się bardziej dziwię, że, bo jednak jest, ile minęło, 2 tygodnie od premiery? Tak, no właśnie, wiesz. To jest dosyć krótki okres. Pierwszy raz gramy tak krótko po premierze dużego materiału. Tak, wcześniej z premedytacją zostawialiśmy tam, powiedzmy, ten 2-miesięczny bufor pomiędzy rozpoczęciem trasy, co było jednak dosyć mocnym ułatwieniem. No dobrze. Ale jest i tak mocno, więc... Jeżeli możemy teraz wkroczyć do świata waszego nowego materiału, celowo mówię materiał, bo nie wiem, czy mogę mówić płyta. Jak mam rozumieć to słowo mixtape zawarte w tytule Ground Zero Mixtape? Czy to jest odwołanie się do tej formuły, jaką mixtape bywał? No bo jak to się sprawdza w przypadku tego materiału, Piotrek? Wiesz co, to jest dobre pytanie i też zostało nam zadane parę razy. I jak najbardziej, tak? To jest mixtape. My tego nie traktujemy jako płytę, album sensu stricte. Dla nas mixtape to jest być może już trochę zapomniana w hip-hopie formuła, bo podchodzimy do tego bardziej klasycznie niż to, w jakiś sposób teraz na przykład na Zachodzie wydaje w Stanach mixtape'y. A no, wydaje się, że formuła jest trochę luźniejsza. To nie jest tak, że wszystkie numery po kolei są tak dopracowane, tak dopieszczone, koncepcyjnie jakby przemyślane, ale za to stanowią jakąś spójną całość. Natomiast zostały zrobione w trochę luźniejszy sposób. Poza tym te kawałki też, wiesz, no tutaj jest dużo sampli, tak? Dużo rzeczy powstało w oparciu o sample i to jest jakby dla nas taki wymyk, którym się posługujemy, nazywamy to mixtape'em, bo te rzeczy, które przynajmniej z mojej strony jakby muzycznie powstają totalnie od A do Z, to są autorskie kompozycje nieoparte na samplach, no to są rzeczy, które można usłyszeć na przykład na płycie. Czyli od strony formalnej należy to traktować, tak? Z jednej strony jako pewien zapis i nie wszystkie utwory no, wypieszczone i wypracowane, ale z drugiej strony właśnie to, z czego czerpałeś, budując muzykę. Tak, ale to tylko z perspektywy mojej, bo z perspektywy Oskara jest już inaczej. Znaczy ja przede wszystkim potraktowałem to luźniej, niż potraktowałbym płytę, przez to, że mogłem, przez to, że nazwaliśmy to mixtape i gdy budowaliśmy sobie koncepcję w głowach, to wiesz... Wiedziałem, że będzie to, nie chcę tego teraz jakby wiesz, potraktować trochę tak bardzo źle, bo to, że mixtape jest czymś zupełnie gorszym, ale tak, było to po prostu prostsze, tematyka była prostsza, moje rymy były prostsze i zrobiłem to niejako z premedytacją, więc również traktowałem to może trochę z innych względów, ale jak najbardziej, traktowałem to jak mixtape. Na pewno nie można powiedzieć, że tematyka jest lżejsza, bo o tym za chwilę pogadamy. Tak, no nie pozwoliłbym sobie na pewne rzeczy na pełnoprawnym albumie, a tutaj mogłem to zrobić i wiesz, no... I do tego też to było potrzebne, tak, bo te rzeczy są fajne, mocne i też chcemy, żeby gdzieś tam takie pomysły mieć jakieś, wiesz, jakąś formę, w której możemy je kanalizować, tak, i dlatego właśnie jest mixtape i Art Brut też było mixtape'em i też przecież tam było dużo numerów, które miały taką bardzo luźną formułę, bity były zrobione w oparciu o sample z polskiej muzyki. To jest ta różnica. Pewnie będziemy to kontynuować, jeżeli będą pomysły na mixtape'y. Ale mam nadzieję, że kolejna będzie płyta pełnoprawna, ale nic już nie mówcie, bo chcemy zagrać w tym momencie, czekają flary. I znowu odwołując się do moich własnych doświadczeń, w niedzielę przed waszym koncertem byłam w teatrze i wyobraźcie sobie, że jedną z ról grał ten sam człowiek, który gra główną rolę, tak powiem, w teledysku do flar. Wow. I było to dosyć ciekawe zderzenie, zwłaszcza, że w bardzo intrygującym kostiumie, a właściwie... Jest to brak kostiumu, pojawia się na scenie w Teatrze Powszechnym. Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad do nas. Wskazania ponad pomiar, to będzie zbrodnia ognia. Jeden tylko drobiazg, to było wczoraj, a dziś. Nie pamiętam jak grozi, jak pachnie jej poki. Jak szepczą jej kroki, jak się kręcą jej loki. Czarne jak ból, jak pragną jej oczy. Jak pachną jej włosy, tam papierosy kładę na stół. Nie pamiętam jak grozi, jak koi jej dotyk. Nie pamiętam na gości, białe jak sól. Co tej nocy, walki gasną odgłosy. To co mieliśmy rozszarpane na pół. Nie pamiętam jak, nie pamiętam jak. Nie pamiętam jak, nie pamiętam jak. Let the air that I breathe, that's what you is to me. Nie wiem co za klub to, tłok, lufa za lufą. Nos, krok w tył i pół w bok. Sport, oplewam się wódką. Szoto na szarwie moją kurtką. Blond, włosy spięte gumką. Złość, na glebę leci tuborg. Stop, odpycham ją mówiąc. Dość, idziesz albo koniec. Krzyczy, ja ledwo stoję. Spity, śmieje się do niej. Słyszy, rzuca we mnie szkopek. Łychy jak gaszony płomień. Syczy i znika jak w piątek. Dychy, tłukę lufę o ten barkę. Wcieknie przez palce i już. Nie pamiętam jak wyrodzi. Jak pachnie jej koki. Jak szepczą jej kroki. Jak się kręcą jej loki. Czarne jak ból. Pragną jej oczy, jak pachną jej włosy. Tam papierosy kładę na stół. Nie pamiętam jak prosi, jak koi jej dotyk. Nie pamiętam na gości, białe jak sól. Nad ulicą tej nocy, walki gasną odgłosy. To co mieliśmy rozszarpane na pół. Nie pamiętam jak, nie pamiętam jak. Nie pamiętam jak, nie pamiętam jak. Ulica i światło, lamp, zataczam się kaszląc. Czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło. Twarz, na ręce już zaschło. Płaszcz na glebie, a ponadto plan, to chyba jej auto. Tam podjeżdża jak zjawa, w becie brydzę jakiś banał. Deszcze, co robisz, wsiadaj, szepcze, cedzę, ale nie chcę, ona nie błaga. Więcej odjeżdża sama, wreszcie tłukę butlo, krawężnik, księżyc i noc, gęsta jak krew. W naszym studiu problem, Stis i Oskar, teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Flary na naszej antenie. Flary na płycie ukrywają się pod numerem 13. Pozycji 27, tych, które możemy nazwać utworami 20, plus wasze rozmowy i międzykrajowe, międzynarodowe i krajowa. Bo nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o waszą pracę. Piotrek bardzo daleko, a Oskar bardzo blisko z mojej perspektywy, czyli w Warszawie. No trochę się zmieniło jednak, bo ten materiał żeśmy też w dużej mierze nagrywali tutaj w Polsce, w okolicach świąt. Więc postawiliśmy teraz jednak na pracę wspólną. W sensie praca na odległość jest ok, sobie z tym radzimy, ale jest dużo lepszy vibe i przy nagrywaniu tak ważnych rzeczy jednak. No to wiesz, mieliście kilka dni przed świętami i zrobiliście 27 kawałków? Wiesz co, może nie, ale zrobiliśmy duże szkice i to strasznie ułatwiło, bo tak. Później według tego, co było naszkicowane, ja już sobie mogłem poradzić powiedzmy z jakimiś tam z finalnymi nagrywkami. Ale chyba, wiesz co, to faktycznie też zrobiliśmy te, przez te 2 czy 3 tygodnie zrobiliśmy niemalże, znaczy mówię o pracy w studio, połowę, więc dosyć sporo. Tak, to ciekawe, więc to nie było właśnie kilka dni, tylko no, 2-3 tygodnie. Zostałem tutaj wiesz, w styczniu, żeśmy pracowali i teraz przy okazji pracy nad jakimiś kolejnymi rzeczami już też mam tak poukładany harmonogram, żeby robić to totalnie wspólnie, więc a to czy to Oskar poleci do Stanów, czy ja przylecę tutaj, będziemy działali już razem. Nauczyliśmy się tego. Nauczyliście się? Tak, właśnie, nie, właśnie mówię w kontekście kolejnych nagrywek na LP, które jeszcze w tym roku mamy nadzieję. Że pewnie będziemy musieli jednak ten czas spędzony razem wspólnie w studio przedłużyć, bo widzimy pozytywne efekty tego. Nie da się po prostu tego zastąpić. Wspólne obecności. Czasami po prostu zmieniamy koncepcję właśnie tylko dlatego, że jesteśmy razem w studio. Nie? Bo jest to możliwe. Zmiana koncepcji, wiesz, taka szybka, jeśli się słucha tego nie razem w ogóle, tylko osobno, więc spontanicznie jeszcze się dużo pojawia. Czasu, tak, która powoduje, że jedna osoba okrzepnie, zanim druga osoba w ogóle coś usłyszy. Tu akurat jest o tyle dobrze, że Oskar to nie jest taki ranny ptaszek i tam zdarzało się, że siedzieliśmy przy pracy, przy zamykaniu tego mixtape'u, to ja nie wiem, Oskar, chyba u ciebie tutaj w Polsce to była trzecia. Czwarta, tak, no ale wiesz, pewnie nie jestem, możliwe, że nie śpię wtedy jeszcze, ale nie wiem, czy jestem aż tak wydolny intelektualnie o tych godzinach. Jasne. Bardzo ciekawe to jest, co mówicie, bo kiedy widzieliśmy się ostatnio, czyli przy okazji płyty, no takiego oficjalnego debiutu, to właśnie mówiliście o tym, że ta współpraca się sprawdzała, więc... Poczekaj, to mówiliśmy przy okazji premiery epki, no to może zrobiliśmy tak, zdalnie. Może epki, ale i to ciekawe, bo żebyś, że to się tak przemieniło. Znaczy tak, dało się to zrobić po prostu. No właśnie, żebyś dobrze zrozumiała, że to się da robić i to jest okej okay, i jesteśmy bardzo zadowoleni z tamtego materiału, który powstał właśnie w ten sposób. Ale przy tak dużym przedsięwzięciu pewnie korzyścią jest to, że spędzamy czas razem w studio. I tyle, no. Czyli wraca taki pełnokrwisty zespół. Dokładnie tak. No właśnie, a propos wracania pełnokrwistych zespołów, to za chwilę posłuchamy utworu Vanitas. To jest nasz wspólny wybór. Ja wiedziałam, że ten utwór musi pójść, ale czy dla was wśród tych wszystkich 20, o których możemy mówić jako o utworach, są takie, które z jakiegoś powodu są czulsze, ważniejsze, istotniejsze, czy wszystkie traktujecie identycznie? Pytam trochę też nawiązując do tej formuły mixtape'u. Wiesz co, nie chciałbym tutaj jakoś dyskredytować jakichkolwiek swoich utworów, natomiast na pewno Vanitas jest tym ważniejszym, tak. Przy pracy nad tym mixtape'em zarysował się taki podział. Stworzyliśmy trochę numerów, które były dla nas takimi pełnokrwistymi, pełnoprawnymi kawałkami i stworzyliśmy też trochę numerów, które były nieco oparte o jakiś prostszy schemat producencki i miały luźniejszą formę i były krótsze. I to też był taki wybieg, chcieliśmy takie rzeczy zrobić, też takiego wybiegu musieliśmy użyć jak mixtape, żeby takie rzeczy zrobić właśnie, żeby zamieścić je na krążku CD, więc myślę, że no jest tam jakiś taki podział. Tak, dodatkowo jeszcze są tutaj pełnoprawne produkcje Piotrka, jest ich 7, tak pamiętam, i te kawałki na pewno są, potraktowaliśmy je, myślę... Bardziej priorytetowo. Tak, priorytetowo. Oczywiście, wiesz, no tak jak mówię, często... Spędzenie nad czymś więcej czasu nie daje gwarancji, czy będzie to lepsze, albo jakkolwiek później traktowane, nie wiem, no użytkowane częściej.

Nie, wydaje mi się, że bardzo dobrze to czytasz. Natomiast tutaj, wiesz, jakby te strony mocne, nie, byłem trochę monotematyczny, muszę się przyznać, w tych mocnych stronach, po to, żeby pokazać jakby, wiesz, tą siłę złej strony. Natomiast tak jak mówisz, ten jakby już ta nadzieja, która się w tym podmiocie tli, jest jakby dużo łagodniejsza na tej płycie i tutaj mi się, nie chcę mówić, że jestem z tego bardziej zadowolony, z tej strony takiej, powiedzmy, nadziei, ale to też dzięki temu, że był to mixtape, mogłem sobie na to pozwolić, żeby ta strona mocna była taka dobrze alkoholowo zarysowana i wiesz, mocna. No, na tym utworom z tymi takimi tekstami właśnie, które, no nie wiem jak to nazwać ogólnie, no bo to każdy utwór zasługiwałby na oddzielną opowieść po prostu i szukanie wspólnego mianownika jest zawsze takie ułomne. No ale te utwory, w których użyję starożytnego języka, bohater idzie w tango bez ograniczeń, nie wierzę, że to powiedziałam, one też są świetnie oprawione taką apokaliptyczną muzyką, do czego Stis już nas trochę przyzwyczaił po prostu, że produkcje są takie naprawdę wprawiające w drżenie każdą komórkę ciała i w związku z tym też są trochę bardziej przebojowe w takim znaczeniu, że łatwiej się je przyswaja niż te, które no, odwołują się właśnie do tej drugiej strony, o której wspomnieliśmy. Nie wiem, czy takie było założenie, czy to po prostu tak wyszło w praniu. Ja nie wiem, ale zastanawiam się, czy ta mroczna strona po prostu nie jest bardziej dla ludzi czymś wciągającym i intrygującym i ja nie wiem, czy ona bardziej nie przyciąga niż ta jasna strona, ale zwróć uwagę, że ten mixtape jest tak skonstruowany, że tam przechodzi pewna, jest pewien punkt zwrotny i pewna przemiana i ta druga strona to jest druga część tej płyty, albo nawet ostatnia, jedna trzecia, nie wiem, czy, nie wiem jak to tam wynika akurat z tracklisty, ale... Pewnie mniejsza część. Otóż to, ale jest. I nie wiem, ja z mojej perspektywy mogę tylko powiedzieć, że mi się tam niezwykle podobają te teksty, które Oskar napisał i takie są bardzo głębokie i kurczę, no jest to coś dla mnie mega mocnego i tutaj mówię to w kontekście tego, co powiedzieliśmy wcześniej, o tym, że jest to mixtape. Oczywiście tak, jakby ta luźna formuła pozwoliła pewnie, tak jak Oskar tutaj wspomniał, na stworzenie tych takich prostych, fajnych, rytmicznych rzeczy, ale ta druga strona jest, no, pod względem lirycznym jest, w mojej osobistej ocenie jest mega dopracowana i jest bardzo dobra i bardzo mocna. No właśnie, można by to jeszcze podzielić na dwie części, w sumie część jedna to jest rytmika tych rzeczy, którą również no, uprościłem ją po prostu z premedytacją. Raz, że miałem na to przede wszystkim ochotę, a dwa, że był to mixtape. Pewnie przy LP nie chciałbym robić tak prostych rzeczy. Oczywiście nie mówię o wszystkich kawałkach. Można myśli V8 na przykład. Na przykład tak? V8, no ta wiesz, tam jest, wiesz, no, to jest w zasadzie rytmicznie to jest jeden element, który się powtarza w dwóch zwrotkach przez tam dwie minuty, więc nie jest tak. To nic skomplikowanego. Ale również, no powiedz proszę. Nie, bo tylko zwróć uwagę, że właśnie to co mówisz, że kawałek jest dosyć prosty lirycznie, rytmicznie, że mamy tam prosty, mroczny beat i on jest jednym z najpopularniejszych numerów nagle z tej płyty, z tego co widzę. Tak, to prawda, natomiast mi chodzi o to, że jakoś wcześniej, mówię o wcześniejszych produkcjach, nie sprawiłoby mi chyba przyjemności zrobienie czegoś takiego, nie znałem, wiesz, ja nie zdałem sobie sprawy nigdy z efektu, przede wszystkim Aha. Nie biorę go pod uwagę w trakcie tworzenia też, więc, a tutaj jakoś miałem ochotę, możliwe, że ten beat tak mnie trochę do tego zdeterminował, dwa oczywiście formuła mixtape'u również umożliwiła. No właśnie. To teraz zanurzymy się w tą stronę, która jest piekielna, no i to będzie taka podróż bez ograniczeń w utworze Golden. Pokój to nie w brudach, za szybą jest trud, na lustrze fan, nie wiem kto zbladł, bo nie ma tu w sumie lamp, nie ufam nam, nie ufam nawet sobie sam, nabija mi jara, ma jak żarnie działa, drugi ogień mam. Pokój to nie w brudach, za szybą jest trud, na lustrze fan, nie wiem kto zbladł, bo nie ma tu w sumie lamp, nie ufam nam, nie ufam nawet sobie sam, nabija mi jara, ma jak żarnie działa, drugi ogień mam. Okno się odsuwa, ja odczuwam, że ściany stają się jak milion okrągłe. Skupiam wzrok ciągle, a parkiet składa się w ląd w Dziokondę. Ona kniesie jak promile mordę, wyciągasz tyle, by bić mi w żołądek. Siadam na fotel, a dopiero potem myślę, że na chwilę usiądę. O, sufit jest niebem, sztos, diamenty śniegiem. Co, puścić się biegiem? Ej, dajcie mi jeden i płaczę i się śmieję i bawię się z cieniem. Ucisk mdleje od budy, nie wiem, i nagle ten pokój, ten brud, a na oknie topnieje lód, jakbym powrócił z piekieł. Pokój to nie brudak, za szybą jest lód, na lustrze fant. Nie wiem, kto zbladł, bo nie ma tu w sumie lamp. Nie kocham nas, nie kocham nawet siebie sam. Nabijam i jaram, a jak żar nie działa, drugi jeszcze mam. Pokój to nie brudak, za szybą jest lód, na lustrze fant. Nie wiem, kto zbladł, bo nie ma tu w sumie lamp. Nie kocham nas, nie kocham nawet siebie sam. Nabijam i jaram, a jak żar nie działa, drugi jeszcze mam. Pokój się rozjeżdża, czuję rąk ciężar. Padam jak brzoza, ściany szamie pożar. Kuję alert jak sonar w lustrze i twarz, choć ją poznałem wczoraj. Kiedy do niej coś wołam, zwierciadło wciąga me dłonie jak smoła. I twarz z lustra myją fale z morza. Moją głowę, mózg, aureola w mnie się kręcą w butle i pełzną pliki. A jak kręcąc lustrem, rozkręcam pokój jak typy z trutwem na trybiki. I kręci się świat, męczą krzyki, co się jęczy, to ja przed tym lustrem zbitym. I nagle ten pokój wraca, obskurne ściany, a na grzybie żółte grafiki. Pokój to nie w brudach, za szybą jest lód, na lustrze fant. Nie wiem, kto zbladł, bo nie ma tu w sumie lamp. Nie szanuje nas, nie szanuje nawet siebie sam. Nabija mi jaram, a jak żar nie działa, drugi przecież mam. Pokój to nie w brudach, za szybą jest lód, na lustrze fant. Nie wiem, kto zbladł, bo nie ma tu w sumie lamp. Nie szanuje nas, nie szanuje nawet siebie sam. Nabija mi jaram, a jak żar nie działa, drugi przecież mam. Ściana odpływa, ja odkrywam, że nie ma ściany, zostały plamy. Plamy w kształcie ludzkich twarzy, przeze mnie oszukanych. Na glebie dywany to katedy minor, grają nam organy. Moje oblicze to odbicie w ich gałkach. Ze szkła odlanych ich śmiech broczy, ja w strachu oczy odbijają się jak kauczuk. To strajk dachu, ja jak na kacu skoczyć, pokazać światu i biegnę w miejscu. Koniec do piachu, groby, kwiaty, wędla czasu. I gdy już mam dość kazamatu, wracają brudne ściany i zerwany brzeg plakatu. Golden i oczywiście Ground Zero mixtape Problem w naszym studiu. Właściwie przy tej płycie nie widziałam albo nie pamiętam, jakie są ostrzeżenia na okładce. Gdyby ona wyszła w Stanach, tam gdzie spędzasz dużo czasu, patrzę się na Steeza, to pewnie miałaby 60 naklejek, prawda? Ostrzegających na przed treścią, językiem, tak. Tym, że ktoś się może poczuć dotknięty. Na pewno miałby kolor czerwony. Taki zachęcający właśnie do tego, żeby się z tym artykułem zmierzyć. Czy wy macie czasami właśnie z tym problem, albo czy ludzie sugerują wam, że powinniście na przykład jakoś tak się wyciszyć, może tak nie przesadzać, czy właśnie, żeby tak przekroczyć wszelkie granice i badać? Ale... Co jeszcze można zrobić? Do granicy to jest jeszcze dużo, przynajmniej u mnie, ale... No, moim zdaniem zbliżyłeś się blisko granicy w utworze na audiencji, ale tak. To o tym rozmawiamy poza anteną, bo na antenie akurat on nie zaistnieje, chociaż na waszych koncertach jest grany przy dużej radości publiczności. No wiesz, nie chcę tutaj tego kawałka usprawiedliwiać, mi się bardzo podoba, wiesz, to wiadomo, z mrużeniem oka trzeba to traktować i tyle. O, wiesz, my te kawałki robimy pod siebie, więc to nie jest tak, że one dla nas, nam się wydają kontrowersyjne. A też nie bardzo zwracamy uwagę, jaki jest odbiór pod tym względem akurat, bo po prostu się temu nie przyglądamy i staramy się tego nie śledzić, więc ciężko tu powiedzieć jakieś granicy, tak? Też nie ma, nie, to nie jest tak, że one powstają z założenia po to, żeby wywołały jakieś kontrowersje albo były obrazoburcze. To jest tak z filmem, no nie, jakiegoś tam filmu może nie pójdziesz oglądać, bo nie podoba ci się treść, tak samo jest z tym materiałem, ale... Dobrze, że powiedziałeś o filmie, bo teraz czeka taki dosyć ciekawy utwór i myślę, że to też jest taki utwór, który chyba na płytę by nie wszedł, prawda? Na taki na pewno, przede wszystkim z uwagi na to, że jest taką krótką formą. Ale może wtedy dałoby się to jakoś rozwinąć. Mógł wejść jako jakieś na przykład, nie wiem, intro do kawałka czy coś takiego, tak ewentualnie, ale... Natomiast jestem zadowolony bardzo z tego pomysłu, z realizacji oczywiście też, ale przede wszystkim pomysł mi się bardzo podobał. Jak na to wpadliśmy, nie pamiętam jak to było, chyba wspólnie, ale... No... Utwór nosi tytuł Sick Boy, od razu powiem. To i chyba twój pomysł stricte był. Skojarzenie ale filmowe jest jak najbardziej oglądałem, trafne. Chyba akurat katowałem się transpondingiem ze dwa razy tego dnia. Tak, ale utwór jest mocny i przede wszystkim jest we właściwym momencie na tej płycie i ma to wszystko swój sens. Teraz trochę słuchamy oczywiście wyrwanego kawałka z kontekstu, tak? Ale myślę, że jest równie mocny sam. I tutaj ciekawie zachodzi to nawiązanie, bo nie tylko oczywiście ono jest w tytule, czy też w przywołaniu bohatera z filmu Trainspotting, ale też to nawiązanie, czy też odwrócenie pewnych sensów dotyczy tego, jak ten film się otwiera, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego podawanego nam tam hasła o tym, jak żyć, no a potem już jak się żyje, widzimy w całym tym filmie. No tak, tu jest trochę odwrotnie na naszym mixtape. Troszkę tak, to fakt. Marzenia, przyjaciół, błędy popełniaj. Miej rodzinę, cierpienia, nie miej hajsu. Sadź drzewa, weź kredyt, spłać kredyt. Nie miej czasu, biegaj, skończ studia. Miej dziewczynę, weź ślub. Miej córkę, miej kłótnie, weź rozwód. Ożeń się ponownie, miej dwójkę i znowu oddaj jej dom, Mercedesa, lodówkę i rozsądek i sukces. A niech mieszka z tym jak juchem, bij wódkę, ćwać trochę, zabaw się. Proste, weneryczne zapalenie. Nabaw się, jest ostre. Miej kace, melanże, powroty nocne. Trać zdrowie, miej kłopoty. Trać pracę, pieniądze, zdobądź szacunek, fortunę. Stabilność, przyszłość, bądź wierny. Odwiedź świat, odwiedź kasyno. Aj, blisko, jedz zdrowo, żyj długo. Pij wino, uważaj, gdy ślisko. Niech cię reanimują, ty umrzyj. Pomimo to wszystko. Sick Boy, ten bohater, którego znamy z filmu Trainspotting w wydaniu duetu Problem, Ground Zero Mixtape i numer 26. Powiedzieliście, to chyba Piotrek powiedział, że ta płyta dzieli się w ten sposób, że to dotykanie dna na wielu płaszczyznach zajmuje jej część pierwszą, a im bliżej końca, tym bardziej właśnie przechodzi na tą stronę jasną nadziei tego, że można coś zrobić. Nie zdążyłam wtedy tego powiedzieć, ale myślałam o tym i nawet rozmawialiśmy z Bartkiem Gilem, który dzisiaj bardzo precyzyjnie odwracał wszystkie wyrazy, więc ręka jego zielona jest i fioletowa od tego. Pozdrawiam. Nie ma aż tak dużo tamtego. A uszy jakie miał czerwone, jak się wstydził. W każdym razie... To jego granica jest jednak dużo bliżej niż moja w takim razie. Rozmawialiśmy o tym też, że przecież taka płyta jak ta jest cały czas pewną pętlą, czyli to uspokojenie, o którym mówisz na końcu, może jednocześnie od razu być zburzone, kiedy przejdziemy na początek i to się zaczyna kręcić w ten sposób. I też chyba o tym jest ten album, prawda, że ta nasza wiara na to, że możemy się podnieść, czy też, jeżeli nie mamy kłopotów, po prostu jakoś wpływać na życie, no, często okazuje się nieuzasadniona, czy też trochę, nieuprawniona. Trochę zwrócił uwagę, że trochę też ten Sick Boy jest o tym w jakiś sposób, w sensie niby tam się wszystko uspokaja, ale on sporo tych wartości, które na końcu są, jakby też podważa, więc no taki diabelski twist. Jest, oczywiście Trainspotting jest tutaj, to pierwsza scena w zasadzie, tylko takim zainicjowała to, a tak naprawdę ten kawałek jest taki bardziej chyba o tej płycie niż o tym filmie, nie? I tutaj oczywiście zawiera te strony jasne i ciemne, może nie aż tak skrajnie pokazuje, natomiast my przedstawiam tak mniej więcej. Ciekawa jestem, kiedy się pojawią takie prace naukowe rozkminiające to, co tutaj przedstawiacie w tekstach, co przedstawia Oskar. Może się już pojawiły takie, nikt się jeszcze nie zgłaszał, że jakaś studentka albo student pisze pracę. Szczerze mówiąc, to chyba się ktoś już zgłaszał, ale, ale nie wiem, czy jakoś chyba nie odpisałem na to, pozdrawiam tę osobę. Nie, żartuję, ale jak się zgłosi, to mogę pomóc. To pomaga. Będzie mi bardzo miło. Nie, jest jakiś temat na tapecie, wiesz? Coś tam się dzieje, ale też nie było czasu teraz do tego usiąść. To jest bardzo intensywny też album, w tym sensie, że jest głośny, mocny i słuchanie go doprowadza do takiej sytuacji, mnie przynajmniej, że na przykład lubię potem wyjść gdzieś, gdzie jest po prostu cicho i na przykład inaczej, no inaczej nie jest to miasto, nie jest to wieczór, nie jest to ten świat, który jest tutaj opisany. Czy wy intensywnie pracując potem musicie całkowicie się jakoś zresetować i toczycie inne życie, czy to jest, czyli problem, muzyka, pisanie tekstów, produkowanie, coś, co wypełnia cały wasz czas? To toczymy inne życie, jak nagrywamy tylko, jak tworzymy te materiały, bo po prostu nie ma czasu na życie, które jest na płycie. Wiesz, moje życie może faktycznie jest trochę, nie wiem, nazwijmy to ciemniejsze niż inne, przez to te granice mam poprzesuwane bardziej. Ja tam ci powiem szczerze, że nie potrzebuję, bo czymś takim żadnego odpoczynku. Mógłbym robić to dalej, to znaczy mógłbym pisać więcej kawałków dalej na ten temat, natomiast wiesz, ja też się nie zastanawiam szczerze mówiąc nad odbiorem. Może dopiero teraz zaczynam się nad tym zastanawiać, nad efektem, jaki to może wywołać, coś, co nagrywamy może wywołać. Czyli może dodam do tej łódki jeszcze jeden ster i będę mógł, wiesz, jakby bardziej analizować to, co powstanie tak naprawdę, bo wcześniej do tego numeru, do tego w zasadzie, do tego mixtape'u, to bawiłem się jedynie tym, co robię. I wiesz, te utwory były trochę takie, jakie, mówię, to jest takie bardzo znane w polskim rapie przysłowie, no nie chcę go tutaj cytować, ale życie jest trochę takie jak ten rap, więc wiesz. No. Co mogę dodać? Nie wiem, bo Oskar tak tuptą nogą, więc może już tutaj nie powinno się nic dodawać na ten temat. Chciałam zapytać o to, jak intensywnie teraz spotykając się z publicznością, macie zamiar nagrać tą płytę, o której trochę tutaj zostało napomknięte. Bo to ma być jeszcze ten rok? Tak, koniecznie. A tak byśmy chcieli to zrobić. Tym bardziej z tego powodu zdecydowaliśmy się na formułę mixtape'ową, żeby nie robić dwóch rzeczy, które w jakikolwiek sposób będą ze sobą konkurowały. Mamy plan na zupełnie inny materiał, a być może nie aż tak intensywny i aż tak rozwlekły czasowo, bo to jest 60 minut prawie. No ale chcemy zrobić coś zupełnie innego i te spotkania z publicznością to są zaprogramowane na kwiecień. Natomiast już praktycznie teraz będziemy siadali do pracy i jakby tak, wiesz, ruszamy z buta, tak? Nie zatrzymujemy się. Ja też nie uważam, że jest potrzeba więcej niż 5 miesięcy na nagranie pełnowartościowego albumu. Myślę, że nawet każdy kolejny miesiąc to jest już rozwlekanie w czasie tego. Oczywiście mówię przy sytuacji, gdy masz na to czas i intensywnie na tym pracujesz. Tak. Więc jakby ten miesiąc jest oderwaniem, ten miesiąc koncertowy będzie oderwaniem od pisania, robienia tego pracy w studiu, a od maja zaczynamy, więc... To czekamy. Bardzo czekamy też na to, jak podejdziecie, skoro powiedziałeś, Piotrek, o tym, że no, chcecie czegoś nowego. To też jestem ciekawa, jak można coś nowego stworzyć, a że ma się ochotę, to jest dla mnie pewnik. Natomiast zrobiliście tak silny i charakterystyczny styl, wytworzyliście swój język i od strony produkcji, od strony bitów, muzyki i tego, jak Oskar opowiada. No, ciekawa jestem, jak i w którą stronę można byłoby szukać tego nowego. Ja ci mogę powiedzieć na pewno, że będziemy pewnie szli w kierunku takich rzeczy, które gdzieś tam wydają się dla nas jakimś progresem, a które mają cały czas zachowaną konwencję rapową, ale są te numery czymś więcej. I chyba dobrym przykładem jest kawałek Flary, w którym jest zarówno pod względem jakby i lirycznym, i formy, w jakiej jest Oskara zarapowany i zaśpiewany, i aranżacyjnej też mojej muzycznej, jest jakiś dla nas w naszej ocenie krokiem do przodu. Więc pewnie będziemy się starali, żeby każdy z tych numerów, które teraz powstaną, to było takie właśnie osobne, zamknięte dzieło też, a nie jakaś rzecz, która się dopiero uzupełnia w trakcie słuchania całego materiału z innymi kawałkami. Tak jak jest tutaj w przypadku tej produkcji. A przynajmniej znakomitej większości tak z tych kawałków. Tak. No. Zwyrwanie z kontekstów tych kawałków często powoduje, że one tracą swoją fajność, przynajmniej dla mnie. Więc oczywiście fajnie, że tutaj ich słuchamy, natomiast polecam całość. Tak, oczywiście, że tak. Zwróć uwagę, że wiesz, jak ktoś weźmie na przykład na warsztat kawałek V8 i to będzie jedyny numer, jaki z tego mixtape'u sprawdzi, będzie sobie chciał wyrobić opinię na temat zespołu, to nie problem na bazie tego numeru, to powinien... raczej nie dostanie tej opinii po prostu. To powinien sobie przesłuchać przynajmniej obok V8 Magnolię, tak? Albo coś, co, wiesz, da mu jakieś... bo to jest dwubiegunowy materiał. Z drugiej strony chyba nie należy się przejmować opiniami ludzi, którzy budują je nie znając tego, co opiniują. No. Nie warto sobie zawracać tym głowy. Musimy kończyć. No. Bardzo się cieszę, że byliście naszymi gośćmi. Piotrek? Ja chciałem z tego miejsca jeszcze pozdrowić serdecznie człowieka, który bardzo nam tutaj duży wkład wniósł ten materiał, a wiem, że słucha nas w Los Angeles, więc pozdrawiamy cię, Rafał. Elo. Trzyma. Przez internet, przez cyfrową sieć. Twoje nazwisko, teraz też patrzę na Stiza, pojawia się przy okazji premiery nadchodzącej Lada Moment, czyli Tako na Fide. To był ciężki kawałek do zgryzienia. Kto to jest producent wykonawczy? No, producent wykonawczy jest to osoba, która dba ma o to, żeby... Ma najwięcej pracy, tak, to się zgadza. Ciężko tutaj powiedzieć o liczbie kompetencji, jakie trzeba przejąć. Całe szczęście nie jestem jedynym. A tutaj z Rafałem, którego pozdrowiliśmy, pracowaliśmy przede wszystkim nad aspektami muzycznymi tego albumu i on był miksowany w Stanach. No, podejrzewam, że to było jakieś największe wyzwanie zawodowe, z jakim się musiałem zmierzyć. Ale myślę, że wszyscy tutaj, którzy brali w tym udział, są mega zadowoleni z efektu. No i jutro chyba premiera albo pojutrze. 13 kwietnia, dobra data. Znamy już 4 utwory, ten 4 w programie alternatywnym po 20. Stiz i Oskar byli naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Na zakończenie jeszcze Magnolia. Dziękujemy za zaproszenie. Cześć. Miałem życie, ale nie mam. Miałem w głowie spowiedź, także nie mam. Miałem żądzę, parę spojrzeń, mord pchających mnie do dążeń, żadnej nie mam. Miałem rzeczy do zrobienia, parę spraw do zarzucenia sobie, dalej miewam. Miałem tobie coś powiedzieć, ale nie mam, bo człowieka, na którym polegać mogłem, nagle nie znam. Miałem skrawek sumienia, myślałem, że mam Micha, tylko znałem mi imienia. Miałem swój stres, swój gniew, chwałę cierpienia. Wartości się jak olej w aucie wymienia. Widzę lepiej, kiedy słońce zaszło za horyzont. Robię rzeczy, które mnie tak bardzo, bardzo brzydzą. Daj mi coś, a melodry, wyszło łatwo każdą ilość. Dziś mam tylko ją i jej cierpliwość. I wiem, póki tu stoję, że to nie, jeszcze nie koniec. A spięcie puszczamy dłonie, a na glebę lecą naboje. I ledwo muszka mi skronie, myśli jej gonią te moje. Brudna krew, brudne magnolie, gęsty tlen duszy oboje. Miałem sny i nie mam, miałem pasję, miałem jednak nie mam. Miałem swe marzenia, miałem rany, miałem plany, chore stany. Dziś ich nie pamiętam niemal. Miałem człowieczeństwa przejaw, miałem dar, miałem fart. Nic teraz nie wart, miałem siłę, miałem... Magnolię nadrobimy w wersji 100% jutro. A tymczasem Agnieszka Obszańska. Początki wspólnej historii człowieka i stworzeń, o których dzisiaj mowa, sięgają dawnych, dawnych czasów. Teren. Kultura. Dziś zajmiemy się pszczołami, wokół których rozgrywa się wystawa, którą od wczoraj możemy odwiedzać w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, a konkretnie w oddziale Muzeum dla Dzieci. Chociaż nie tylko dla dzieci jest to wystawa, bo wszystkich nas łączy coś z pszczołami. Chociażby... Z pszczołami łączy nas taka zależność, że jeśli pszczoły znikną, a to jest powód, dla którego taką wystawę zabraliśmy się za nią, z Zamkiem Cieszym na początku. Jeśli pszczoły znikną, to my zaraz za nimi. Dlatego, że pszczoły to są tak sprytne stworzenia, które różne ważne role pełnią. Mówi Anna Zabdyrska, kuratorka wystawy. Zapylając rośliny, dają nam bezpośrednio jedzenie, ale też pośrednio zapylają masę różnych innych roślin, które powodują, że to, co my jemy, ma co jeść. Jeśli tego wszystkiego zabraknie, żywność zrobi się bardzo, bardzo droga i będzie problem, i to spory. I to w sporym uproszczeniu, bo moglibyśmy wymienić o wiele więcej problemów. Faktem jest, że nasza relacja z tymi puchatymi stworzeniami jest nierówna. Pszczoły dają nam po prostu więcej niż dostają, a że mają kłopoty, to trzeba bić na alarm. No, nie jest odwzajemniona i mam cichą nadzieję, że to wynika trochę z niewiedzy. Nie jest odwzajemniona do tego stopnia, że możemy mówić o zjawisku masowego ginięcia pszczół. I to jest najważniejszy powód, dla którego zabraliśmy się za wystawę. Żeby trochę opowiedzieć o pszczołach, z nadzieją, że jeśli je poznamy, to będziemy mogli się z nimi zaprzyjaźnić. Mi osobiście praca nad wystawą dużo pokazała. Teraz już wiem, że pszczoły są zupełnie przyjemnymi stworzonkami, które są bardzo zapracowane, nie interesują się tak naprawdę tym, co robią ludzie naokoło. Natomiast czasami spotyka je coś bardzo złego i to niestety z naszej winy. I między innymi o tym jest wystawa Let's Be Friends, czyli Zaprzyjaźnij się z pszczołami. ale także o współpracy człowieka i pszczoły. A my ruszamy już do Muzeum dla Dzieci przy Muzeum Etnograficznym w Warszawie, wprost na wystawę Let's Be Friends. Adres? Kredytowa 1. Muzeum dla Dzieci znajduje się w budynku Muzeum Etnograficznego na Kredytowej 1. Jest do zwiedzania udostępniane od piątku do niedzieli, natomiast w pozostałe dni to są grupy zorganizowane. Wszystkie informacje i cały program znajduje się na stronie muzeum www.muzeumdladzieci.pl. No i pięknie. To teraz wystawa i czego się dowiemy? Po pierwsze troszeczkę o pszczołach, różnych informacji o tym, jak żyją, jak są zbudowane, co się dzieje w ulu, jakie pełnią rolę w ulu. Możemy się przyjrzeć z bliska ulowi, możemy zobaczyć, jak wyglądają narzędzia pszczelarza, jak wygląda jego praca. Możemy zobaczyć miody z kolekcji miodów z całego świata, zobaczyć, jakie jeszcze inne produkty możemy mieć od pszczół. Natomiast później możemy też zobaczyć, co to znaczy, że pszczoły są praktyczne, ponieważ pszczoły wynalazły, powiedzmy, w jakiś sposób i ludzie to później zaadoptowali strukturę plastra miodu, która ma świetne właściwości. No i zobaczyć, co to znaczy, że pszczoły są zagrożone i w jaki sposób dbać o nie, w jaki sposób nawet projektanci czy architekci też zwracają uwagę na to zagadnienie. W ostatniej części mamy jeszcze taki mały fragment o tym, że pszczoły są piękne. I inspirują projektantów. Między innymi o pięknie pszczół, ale też o tym, co im zagraża, jest wystawa Let's Be Friends, czyli Zaprzyjaźnij się z pszczołami. A ja zapraszam. Wystawę możemy oglądać w Muzeum dla Dzieci przy Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Warto! Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.